خوف و خشیت، مصنف فیضان سنت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، دامت برکاتہ العالیہ، درود پاک کی برکت کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان رک جاتی ہے، اس میں سے کچھ اوپر نہیں چڑھتا جب تک تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک نہ بھیجے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ اور روز جمعہ درود پاک پڑھنے کی تو کیا ہی بات ہے۔ طے کرے حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با کمال ہے، جو کوئی شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 200 برس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جس قدر ہو سکے شب جمعہ، روز جمعہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے، اور درود پاک کی کثرت کی نیت فرمائیے۔ امیر اہل سنت نے ہمیں یہ مدنی انعام بھی عطا کیا ہے کہ کیا آج آپ نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں جو کوئی شخص کم از کم 313 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھ لے، وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ آئیے، آج شب جمعہ ہے، دعوت اسلامی کے اجتماع کا مبارک سلسلہ جاری ہے، نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ امام حاکم مستدرک میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم، نور مجسم، شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس وجہ سے تبسم فرمایا؟ تو آقا دو جہاں، مدینے کے سلطان، رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دو امتی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گر پڑیں گے اور عرض کریں گے، یا اللہ عز و جل، اس سے میرا انصاف دلا، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، ایک ظالم ہوگا، ایک مظلوم ہوگا، اللہ عز و جل فرمائے گا کہ اس کا حق اسے دے دے۔ وہ ظالم عرض کرے گا، یا اللہ عز و جل، میری نیکیاں تو اہل حق لے چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مدعی سے فرمائے گا، اب یہ بیچارہ کیا کرے، اس کے پاس تو نیکیاں نہیں ہیں۔ مظلوم عرض کرے گا، اے اللہ میرے گناہ اس کے ذمے ڈال دے، لہذا اس مظلوم کے گناہ ظالم کے ذمے ڈال دیے جائیں گے، لیکن حساب صاف نہ ہوگا۔ اتنی بات ارشاد فرما کر تاجدار مدینہ، شہنشاہ مکہ المکرمہ، قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو پڑے، فرمانے لگے، وہ بڑا عظیم دن ہوگا، اس دن یعنی بروز قیامت ہر ایک اس بات کا ضرورت مند ہوگا کہ اس کا بوجھ ہلکا ہو۔ اللہ عز و جل مظلوم سے فرمائے گا، دیکھ تیرے سامنے کیا ہے؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ عز و جل، میں اپنے سامنے چاندی کے بڑے شہر اور بڑے بڑے محلات جو سونے اور جواہرات سے مزین ہیں، آراستہ ہیں، انہیں دیکھ رہا ہوں۔ یہ شہر و محلات کس پیغمبر یا صدیق یا شہید کے لیے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، یہ اس کے لیے ہیں جو اس کی قیمت ادا کر دے۔ وہ عرض کرے گا، مولا اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ رب کریم ارشاد فرمائے گا تو ادا کر سکتا ہے. وہ عرض کرے گا وہ کس طرح؟ مولا کریم فرمائے گا اس طرح کہ تو اپنے بھائی کے حقوق معاف فرما دے. بندہ عرض کرے گا میرے رب میں نے اپنے بھائی کے سارے حقوق معاف کر دیے. اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا اٹھ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں اکٹھے جنت میں چلے جاؤ. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل سے ڈرو اور مخلوق میں صلح کرواؤ، کیونکہ اللہ عز و جل بھی بروز قیامت مسلمانوں میں صلح کروائے گا. سبحان اللہ، اللہ عز و جل کی رحمت تو دیکھیے کہ بندے کے ایک شخص پر حقوق نکل رہے ہیں، مگر مولا کریم یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی امت جنت میں داخل ہو جائے، میری محبوب کی امت ایک دوسرے کو معاف کر کے جنت کے اعلیٰ محل کی حقدار بن جائے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ نے جو ابھی حدیث پاک سنی، اس سے پتا چلا کہ صلح کی ترغیب دلانا سنت الہیہ ہے، اور اس سنت کے بارے میں ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ بندہ بندے کو معاف کر دے. اے کاش ہم بھی اس سنت پاک سے اپنے ظاہر اور باطن کو معطر و معمبر کر کے اسلامی بھائیوں میں صلح کروانے کی بھرپور سعی کریں، اور اپنے ماحول اور معاشرے کو صلح اور خیر سے مہکتا گلشن اور گلزار مدینہ بنا دیں. یہی مبارک فعل اختیار کرنے کی ترغیب ہمیں ہمارا رب عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کنز الایمان سے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، مسلمان بھائی ہیں تو دو بھائیوں میں صلح کرواؤ اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو. قرآن کریم کے بیان کردہ اخلاق حسنہ کے مظہر اتم نبی مکرم رسول محتشم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس سنت بھی ہمیں صلح کروانے کا عملی نمونہ عطا فرما رہی ہے. چنانچہ خزائن العرفان میں ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک سیاہ اخلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دراز گوش پر کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ انصار رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس سے گزر ہوا، وہاں کچھ دیر توقف فرمایا، اس جگہ اس دراز دوش نے پیشاب کر دیا، ابن ابی نے ناک بند کر لی. حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سچے عاشق رسول تھے، فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دراز دوش کا بول تیرے مشک سے زیادہ مشک بار اور خوشبودار ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے اور یہاں ان کی بات بڑھ گئی، یہاں تک کہ دونوں قومیں آپس میں لڑ گئیں، ہاتھا پائی تک نوبت آ پہنچی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور دونوں میں صلح کروا دی. اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کرواؤ. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں احادیث پاک ہم نے سنی، قرآن پاک کی آیات سنی، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دور میں پیش آنے والا واقعہ سنا. یہ تمام باتیں اس بات کا ہمیں درس دے رہی ہیں کہ جب بھی مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، تو ہمیں اس میں صلح کروانی چاہیے. مگر معذرت کے ساتھ آج تو تماشا دیکھنے والے بہت ہوتے ہیں، آگ کو ہوا دینے والے تو بہت ہوتے ہیں، جلتی پر تیل کا کام کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں، مگر صلح کروانے کے لیے کوئی آگے نہیں آتا. ایک اور مقام پر قرآن مجید میں ہمیں کیا ترغیباً ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور صلح خوب ہے اور دل لالچ کے پھندے میں ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان آیات پر عمل اور اس میٹھی سنت کے خوشنما رنگ سے ہمارے اسلاف کی مبارک سیرت خوب رنگین اور مزین ہے. یہ حضرات مسلمانوں میں صلح اور امن کے مدنی پھول کھلانے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے، چنانچہ اس کی روشن مثال ہمارے لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادہ خوش خصال نوجوانان اہل جنت کے سردار حلیم الطبع بردبار امام عالی وقار حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں خبر ارشاد فرمائی، یہ میرا بیٹا سید ہے یعنی سردار ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں کے مابین صلح کروائے گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ماجد حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شہادت کے بعد کچھ عرصہ منصب خلافت پر فائز رہے، اور پھر مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروانے کی خاطر خلافت جیسے عظیم منصب سے دستبرداری اختیار فرمائی، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کر دی۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا بہت بڑی خیر خواہی کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نفلی نماز روزہ اور صدقہ دینے سے بھی زیادہ صلح کروانے والے سے راضی ہوتا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ امام النبیین والمرسلین سید المرشدین والصالحین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں نماز روزے اور صدقہ دینے سے افضل کام کی خبر نہ دوں؟ یعنی نفلی نماز روزہ اور صدقہ دینے سے افضل کام کی خبر نہ دوں؟ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عرض کی، کیوں نہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصالحت کرو یعنی سلو، نماز روزے صدقہ دینے سے بھی افضل کام ہے۔ ارشاد فرمایا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، مزید ارشاد فرمایا کہ وہ کام مصالحت کروا دینا ہے اور فساد پھیلانا تو دین کو مونڈنے والا کام ہے، دین کو نقصان پہنچانے والا کام یہ ہے کہ بندہ فساد کو پھیلائے۔ تو پتا چلا ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فساد سے روکا، ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے مسلمانوں میں فساد پھیلے، بلکہ مسلمانوں میں صلح کروانے والا کام ہمیں کرنا چاہیے کہ اس کی بڑی برکت ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص دعوت اسلامی کے وہ اسلامی بھائی جن کو مدنی کاموں کی ذمہ داری ملی ہوئی ہے، میری مراد صوبائی مشاورتیں، ڈویژن مشاورتیں، تحصیل مشاورتیں، علاقائی مشاورتیں، یہاں تک کہ حلقہ و ذیلی مشاورتیں، مجالس کے نگران اور اراکین، اور بالعموم معاشرے کے تمام لوگ ان باتوں پر توجہ دیں کہ ہماری زندگی میں ایسے کئی مواقع آتے ہوں گے جب ہمیں دو فریقین کے درمیان صلح کروانے کی حاجت پیش آ جاتی ہے، اور ویسے بھی ذمہ داران کے 19 مدنی پھول جو ہمیں مرکزی مجلس شورا نے عطا کیے ہیں ان میں یہ مدنی پھول بھی موجود ہے کہ ایک طرف کی سن کر کوئی رائے قائم نہ کریں اور نہ ہی فیصلہ سنائیں، فریقین کی الگ الگ سنیں اور اکٹھا بٹھا کر عفو و درگزر کے فضائل بیان کر کے نرمی پر آمادہ کریں، پھر دونوں کے درمیان صلح کروا دیں۔ میرے آقا سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی سیرت پاک کی جھلک جس میں صلح کروانے کے معاملات بھی ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یقیناً امیر اہل سنت جن کے لاکھوں لاکھ مریدین ہیں اور دعوت اسلامی جیسی تحریک کے وہ امیر اور اس تحریک کے بانی ہیں، یقیناً ان کی بارگاہ میں کئی صلح کے معاملات آئے اور فریقین کی آپس میں آپ نے صلح کروانی تھی، خواہ ان فریقین کا تعلق تنظیمی حوالے سے ہو یا معاشرے کے دیگر حوالے سے، خاندانوں کے بعض مسائل بھی سامنے آئے، اسلامی بھائیوں کے بھی بعض مسائل سامنے آئے، یہ آنکھوں دیکھی بات ہے کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایسا کمال کا انداز اختیار کیا کہ وہ فریقین جو ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، جب امیر اہل سنت کی بارگاہ میں دونوں کو بٹھایا گیا اور آپ نے اپنے پیارے انداز میں انہیں سمجھایا تو وہ فریقین جو ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا اور ایک دوسرے کو دیکھنا تک پسند نہ کرتے تھے، ان آنکھوں نے دیکھا ہے کہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں جب پیش ہوئے تو ایک دوسرے سے گلے مل کر پھوٹ پھوٹ کر رو کر ایک دوسرے کو معافی کا اعلان کرتے نظر آتے تھے. اللہ تعالیٰ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے نفع کو مسلمانوں میں عام فرما دے. آپ دامت برکاتہم العالیہ نے جہاں دیگر کئی سنتوں کا احیاء فرمایا, وہیں صلح کروانے اور اس کی ترغیب دلانے کی سنت الہیہ اور سنت نبویہ کو بھی زندہ فرمایا, اور اپنے درد بھرے دل گداز ملفوظات دل نواز و دل رباب انداز کے ساتھ آیات و روایات و اقوال و حکایات کے پر تاثیر حسین امتزاج سے بارہا ناراض اسلامی بھائیوں میں صلح کروا دی. میں آپ کے سامنے امیر اہل سنت, شیخ طریقت, آفتاب قادریت, مہتاب رضویت, قبلہ حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی صلح کروانے کا ایک ایسا انداز پیش کرتا ہوں. یہ وہ منفرد انداز ہے کہ جس میں آپ نے صلح کروانے کی کوشش کی, اور بارہا دیکھا گیا کہ آپ کے اس انداز سے سخت تر دشمن, یعنی جن کے آپس میں بغض و کینہ سے دل بھر گئے تھے, جب آپ کا یہ انداز انہوں نے دیکھا تو وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن گئے. تو میرے بالخصوص ذمہ دار اسلامی بھائی اور معاشرے کے اہم ترین طبقے سے وابستہ وہ لوگ جنہیں اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں, مدنی چینل کے وہ ناظرین, وہ برادری کے جماعتوں کے بڑے لوگ, کمیونٹی کے جو ممبر ہوتے ہیں, فیصلے کرواتے ہیں, ان کو بھی اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں. بعض اوقات قضا کے مسائل آتے ہیں, وہاں بھی صلح کروانے کی ضرورت پیش آتی ہے. تو مفتیان کرام کے لیے بھی یہ مدنی پھول فائدے سے خالی نہیں. اس طرح گھر کے سربراہ انہیں بھی اس طرح کے معاملات سے واسطہ پڑتا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت کے اسی اسلوب خوش ترین و تأثر افرین کو انہی کی ترکیب دل نشین میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں, تاکہ ہم بھی گلشن عطار کے ان مدنی پھولوں سے مسلمانوں کے درمیان صلح کی خوشبوئیں بکھیرنے کی کوششیں کرنے والے بن جائیں. تو جب امیر اہل سنت کی بارگاہ میں اس طرح کے اسلامی بھائی پیش ہوتے ہیں, کوئی معاملہ پیش ہوتا ہے, تو ایک بڑی پیاری بات جو ہم نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ میں دیکھی, علماء کرام کے جو اقوال اس معاملے میں بیان کیے گئے, تفاسیر میں جب ان اقوال کو دیکھا تو آپ واقعی ان اقوال کی ایک تصویر نظر آتے ہیں. جیسا کہ خزائن العرفان میں یہ لکھا ہے کہ جب فریقین کے درمیان فیصلہ یا صلح کروانے کی نوبت آئے تو جسے یہ کام کرنا ہو تو اسے پانچ باتوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. بڑی غور طلب باتیں ہیں, پانچ باتیں ایسی ہیں جس کو صلح کروانی ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے. نمبر ایک, اپنے پاس آنے کا جس طرح ایک کو موقع دیں اسی طرح دوسرے کو بھی موقع دیں. نشست دونوں کی ایک طرح کی ہو, کسی کو بڑے اچھے مقام پر بٹھایا, کسی کو زمین پر بٹھا دیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح تیسری, دونوں کی طرف برابر متوجہ ہو. نمبر چار, کلام سننے میں ہر ایک کے ساتھ ایک ہی طریقہ رکھے. اور نمبر پانچ, فیصلہ دینے میں حق کی رعایت کرے, جس پر دوسرے کا حق ہو اس کو پورا پورا دلائے. جس شخص نے صلح کروانی ہو اسے ان پانچ باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے. چنانچہ میرے امیر اہل سنت کا انداز دیکھا کہ جب آپ دو فریقین کے درمیان صلح کروانے کے لیے تشریف لاتے اور سب آپ کے سامنے موجود ہوتے تو آپ سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت تلاوت کرتے, اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ہی پڑھتے, اور پھر اپنے دونوں ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھا دیتے, اور جو فریقین جمع ہوتے انہیں بھی ترغیب دلاتے کہ آپ بھی اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں, اور دعا میں ایسے کلمات اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتے, مثال کے طور پر یا اللہ عز و جل ہمیں حق کو سننے اور حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, ہماری آپس کی شکر رنجیاں دور فرما اور ہمیں محبتیں عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے, پھر یہ دعا کرتے کہ یا اللہ عز و جل مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے, میری اس معاملے میں مدد فرما. اسی طرح آپ بارگاہ الہی عز و جل میں دعا کرتے کہ یا اللہ فریقین کی آپس میں صلح ہو جائے, اور اس کے بعد فریقین کی بات سنتے. بعض اوقات ایک ہی جب سنتے تو دوسرے کو وہاں نہ بٹھاتے, وہ کہیں اور بٹھاتے, اور پھر اس کی سننے کے بعد وہی انداز جو میں نے پانچ نکات آپ کی بارگاہ میں عرض کیے انہیں ملحوظ رکھتے، جو اپنی سنا جب وہ اپنی سنا چکتے تو ان کو بھیج کر اب دوسرے فریق کو بلا لیتے، مقصد سلو کروانا ہوتا جب دونوں اپنی اپنی بات کہہ چکے ہوتے تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ دونوں کو جمع کرتے، پھر ایک ایسا انداز جسے سننے کے بعد کوئی شخص بھی جس کا دل زندہ ہوتا وہ بغیر معاف کیے اور صلح کیے بغیر رہ نہیں سکتا تھا، اور وہ اسلامی بھائی آپس میں مل جل کر رو رو کر ایک دوسرے سے معافیاں مانگتے نظر آتے۔ تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اے کاش ہم بھی سلوح کروانے والے بن جائیں، مسلمانوں میں محبتیں پیدا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ سمجھاؤ، کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، تو ہمیں سمجھانا چاہیے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے گھر میں اگر لڑائی ہے، بھائی بہن میں لڑائی ہے، بھائی بھائی میں لڑائی ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہے، ماں بیٹی سے ناراض ہے، آج اسلامی بھائی سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو بعض اوقات تو ہمارا کردار یہ ہوتا ہے معاذ اللہ کہ مزے لیے جاتے ہیں کہ اچھا ہے یہ لڑتے رہیں، ان کو ادھر کی بات ادھر پہنچا کر مزید لڑائی کا کوشش کی جاتی ہے۔ نہیں نہیں، مسلمان ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ارے مسلمان تو وہ ہے کہ ایک بھائی اگر دوسرے بھائی سے ناراض ہے ان کی صلح کروا دے، ایک خاندان اگر دوسرے خاندان سے ناراض ہے کوشش کرے کہ آپس میں صلح ہو جائے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، یاد رکھیے، شیطان مردود کا کام یہی ہے کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈلواتا، لڑواتا اور قتل و غارت گری کرواتا ہے اور انہیں صلح پر آمادہ ہونے ہی نہیں دیتا۔ قرآن پاک میں ارشاد پاک ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈالتا ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر یعنی دشمنی ڈلوائے۔ مسلمانوں کو شیطان کے اس وار کو ناکام بنا دینا چاہیے۔ بے شک آپس کی لڑائیاں دنیا اور آخرت میں نقصان کا باعث ہیں، عموماً غصے ہی کی وجہ سے فساد ہوتا ہے اور اس پر قابو پانا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک ایسے دروازہ ہے، جہنم میں ایک ایسا دروازہ ہے، اس میں وہی داخل ہوں گے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ غور کریں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین غور کریں کہ آج جب ہمیں غصہ آتا ہے اس کے بعد اس کی اینڈنگ کیسی ہوتی ہے، اس کا اختتام کیسا ہوتا ہے۔ آج غصہ آنے کے بعد منہ سے گالی نکل جاتی ہے، غصہ آنے کے بعد کسی کا دل توڑ دیا جاتا ہے، غصہ آنے کے بعد کسی کو برا بھلا کہہ دیا جاتا ہے، غصہ آنے کے بعد کسی کو چانٹا رسید کر دیا جاتا ہے۔ غور کریں کہ عموماً غصے کا اختتام گناہ ہی پر ہوتا ہے۔ مذہبی وضاحت رکھنے والا بھی جس کے منہ سے بظاہر پھول جھڑتے ہیں مگر جب وہ بھی غصے میں آتا ہے تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ وہی شخص ہے جو بڑا مذہبی حلیے والا ہے اور اس کی زبان گالیوں سے تر ہے، اس کی زبان بری باتوں سے تر ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک کو غور سے سنیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جہنم میں ایک دروازہ ہے، اس میں وہی داخل ہوں گے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غصے کی نحوست سے محفوظ فرمائے۔ سن لو، نقصان ہی ہوتا ہے بالآخر ان کو، سن لو، نقصان ہی ہوتا ہے بالآخر ان کو، نفس کے واسطے غصہ جو کیا کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین کفار کے ظلم پر بھی صبر کرتے ہیں، آج ہم اپنے بھائی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج روڈ پر ایک مسلمان کی غلطی کی بنا پر ہمیں ٹھوکر لگ جائے تو نہ جانے کتنی گالیاں زبان پر آ جاتی ہیں۔ اندھے ہو، دیکھ کر نہیں چلتے، میری گاڑی پر تم نے ٹکر مار دی۔ آج بس میں چڑھتے ہوئے کسی کا پاؤں ہمارے پاؤں پر رہ جائے، ہمارا مسلمان بھائی ہے، مگر جب تک اس کو برا بھلا نہ کہہ لیں ہمیں چین نہیں آتا۔ ارے بزرگ تو کفار کے ظلم و ستم پر کیسا صبر کیا کرتے تھے اور غصے کو پی جایا کرتے تھے۔ سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کہ آپ کے مکان کے بالکل برابر میں ایک یہودی کا مکان تھا، وہ یہودی آپ کے بغض و عناد کی بنا پر، آپ سے چونکہ وہ مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا، آپ سے بغض و عناد رکھتا تھا، اس نے ایک پرنالہ بنایا جس سے آج ہم بارش کا پانی وغیرہ ہمارے گھر سے نکلتا ہے۔ اس نے پرنالہ اس طرح بنایا کہ اس کا پانی سیدنا مالک بن دینار کے گھر میں گرے اور روزانہ اپنے گھر کی نجاست، اپنے گھر کی گندگی اس پرنالے سے بہا دیتا کہ سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں وہ گندگی گر جائے۔ بہت دن تک وہ ایسا کرتا رہا، آپ اس کی گندگی کو اپنے ہاتھ سے دھوتے رہے، اس کی گندگی کو اپنے ہاتھ سے دھوتے رہے، کبھی شکایت نہ کی، ایک دن اس یہودی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ میرا مسلمان پڑوسی کیسا ہے، میں اتنی گندگی اس کے گھر میں روزانہ بھیجتا ہوں، کبھی میرے گھر پر آ کر اس نے شکایت نہیں کی، خود ہی چلا گیا اور عرض کرنے لگا، حضور کہ میں آپ کے گھر میں جو گندگی ڈالتا ہوں پرنالے کی وجہ سے، آج تک آپ نے اس کی کوئی شکایت نہیں کی؟ تو آپ نے نہایت نرمی سے فرمایا کہ پرنالے سے جو گندگی گرتی ہے میں اسے جھاڑو دے کر دھو ڈالتا ہوں، اس لیے کہا آپ کو اتنی تکلیف ہونے کے باوجود غصہ نہیں آتا، تو آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ عز و جل کے محبوب ہیں، مبارک ہو ان اسلامی بھائیوں کو جو اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں، درگزر سے کام لیتے ہیں۔ اللہ اللہ کیسی پیاری آیت مبارکہ ہے کہ غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ عز و جل کے محبوب ہیں۔ جب اس یہودی نے یہ آیت مبارکہ سنی، عرض کرتا ہے عالی جان یقیناً آپ کا دین نہایت ہی عمدہ ہے، پہلے آپ میرے گھر کی گندگی کو دھوتے تھے، اب میرے دل کی گندگی کو دھو کر مجھے مسلمان کر لیجئے۔ غور فرمائیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کتنا فرق ہے ہم میں اور ہمارے اسلاف میں۔ آج ہمارے پڑوسی کا کوئی بچہ غلطی سے ہمارے گھر کے باہر گندگی ڈال جائے، کچرے کی تھیلی رکھ جائے، جب تک ہم پڑوس کی گھنٹی بجا کر اس کے ماں باپ کو اس کے گھر والوں کو برا بھلا نہ کہیں، ہمیں چین نہیں آتا۔ کہاں گیا ہمارا وہ درگزر کا مادہ، محبت اور اخلاص اور پیار، پڑوسیوں کے حقوق ہم سب بھلا بیٹھے ہیں۔ آج ہر ایک لڑنے کے لیے گویا تیار نظر آتا ہے، کسی کو کہو بھائی صبر کیجئے، آپ جواب نہ دیجئے تو کہتا ہے میں کوئی بزدل ہوں، میں شریف کے ساتھ شریف ہوں، بدماش کے ساتھ بدماش ہوں۔ ارے یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ نے اپنے غصے کا جواب دے دیا۔ حدیث پاک میں یہ مفہوم ملتا ہے، پہلوان وہ نہیں جو غصے کے وقت کسی کو پچھاڑ دے، کسی سے اپنے غصے کا بدلہ لے لے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ کمال تو یہ ہے کہ آپ کو غصہ آیا، آپ کا حق تلف کیا گیا، آپ قدرت رکھتے ہیں کہ بدلہ لے لیں، مگر اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی کو معاف کر دیں، جبھی تو رحمتیں حاصل ہوں گی، جبھی تو برکتیں حاصل ہوں گی۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین قسم کے لوگوں کی نمازیں ان کے سر سے ایک بالش بھی نہیں اٹھتی۔ ایک وہ جو قوم کا وہ امام جسے لوگ پسند نہیں کرتے، دوسری وہ عورت جس نے اس حالت میں رات گزاری کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، اور تیسرے وہ اسلامی بھائی جو بلا مصلحت شرعی آپس میں ناراض ہیں۔ آج ناراض رہ کر مہینوں بات نہیں کی جاتی، اپنی گفتگو اس سے بند ہے بھائی، ہم اس کے گھر نہیں جاتے، ہمارا اس سے رابطہ منقطع ہے، اس نے ہمیں سیدھے منہ بات نہیں کی، ہمیں دعوت میں نہیں بلایا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، غور کیجئے، ایسے لوگوں کی نماز ان کے سر سے ایک بالش اوپر نہیں جاتی۔ ہم نے یہ حدیث پاک سنی، اور آگے سنیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ سناتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے، جس نے تین دن سے زیادہ چھوڑا اور مر گیا وہ جہنم میں داخل ہوا۔ کتنے ایسے ہمارے ناطے ہوں گے، کتنے ایسے ہمارے رشتے ہوں گے جو مہینوں سے ہم نے منقطع کیے ہوں گے، بات چیت بند کی ہوگی۔ یہ حدیث پاک سن کر ہمیں لرز جانا چاہیے کہ اگر کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے، ہاں کوئی بدعقیدہ ہے، کوئی بے دین ہے، اس سے تو ہمیں داتا نہیں رکھنا چاہیے، مگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر جس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں، ہم اپنے مسلمان بھائی سے دور ہو جاتے ہیں، رشتہ ناتا توڑ دیتے ہیں، خاندان الگ کر لیے جاتے ہیں۔ غور سے سنیں کہ جس نے ارشاد پاک دوبارہ سنیں کہ کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے، جس نے تین دن سے زیادہ چھوڑا اور مر گیا وہ جہنم میں داخل ہوا۔ الامان والعفیف، آپس میں بلا اجازت شرعی ناراضگی کے باعث عموماً پردہ دریوں، غیبتوں اور تہمتوں کا طویل سلسلہ رہتا ہے، جس کے باعث دونوں ہی فریق جہنم کے حقدار ٹھہرتے ہیں. آپس کی ناراضگیوں کے باعث عیب اچھالنے کا گناہ بہت زیادہ ہوتا ہے, لہذا سخت احتیاط کی حاجت ہے. اگر عیب معلوم بھی ہو جائے تو چھپا دینا ضروری ہے. الحمدللہ عزوجل مسلمانوں کے عیب چھپانے میں بڑا ثواب ملتا ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, سرکار مدینہ منورہ شہنشاہ بقعت المکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جس نے کسی کا پوشیدہ عیب دیکھ کر چھپا لیا یہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے زندہ درگور لڑکی کو زندہ کر دیا. اور سنیے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرتا ہے. جو مسلمانوں کی تکلیف دور کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور فرمائے گا, اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس قدر پیاری مبارک حدیث ہے, مگر آج معاشرہ کیا کر رہا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں عیب پتہ چلنا چاہیے, کسی کا عیب پتہ چل جائے, کسی کی کوئی برائی پتہ چل جائے, اب ہمیں چین نہیں آتا کہ ہم فوراً اس کی برائی دوسرے تک پہنچائیں. ارے آپ کو پتا چلا فلاں میں یہ برائی ہے, فلاں تو یہ کرتا ہے, ایک سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, نہ جانے اس بیچارے کی اس قدر ذلت کر دی جاتی ہے کہ وہ اب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج اور مدنی چینل کے ناظرین, آج تو ہم لوگوں کے عیب دوسروں پر آشکار کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی کی ذلت ہو جائے, کسی کی رسوائی ہو جائے, اس کی جگہ سائی ہو جائے اور دوسروں کو پتا چل جائے کہ میرا یہ بھائی کس عیب میں مبتلا ہے. یاد رکھیے, کوئی ہے جو ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں. اگر وہ سب ہمارے عیبوں سے پردہ اٹھانے گا, ہم بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے. اگر قیامت کے دن ہمارے عیب مخلوق کے سامنے ظاہر کر دیے گئے, ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے. حدیث پاک کا مفہوم ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ جو مسلمانوں کی پردہ پوشی کرتا ہے, مسلمانوں کے عیب چھپاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپاتا ہے. آپ مسلمانوں کے عیب چھپانے والے بن جائیے, مسلمانوں کی عزتوں کے پاسدار بن جائیے, اپنے بھائی کے خیر خواہ بن جائیے, معاف کرنے والے بن جائیے. وہ رب بھی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا, وہ مولا ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. ایک شخص بڑا گناہگار تھا, اس کا انتقال ہوا, مرنے کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا. وہ کہنے لگا, میں گناہگار تو تھا مگر زندگی میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ میں ایک بار دفتر خان پر کھانے کے لیے بیٹھا, میری زوجہ کھانا لائی, اس کھانے میں بہت نمک تھا, نمک بہت زیادہ تھا. غصہ تو بہت آیا کہ یہ برتن اٹھا کر اپنی اس بیوی کے منہ پر مار دوں. آج ہمارا بھی یہی حال ہوا کرتا ہے, جو ہمارا ماتحت ہو اس کو تھپڑ مارنے میں دیر نہیں کی جاتی. مزدور, نوکر, بیوی, بچے اس طرح پیش آیا جاتا ہے کہ جیسے ان کے پاس احساسات نہیں ہیں, ان کا دل توڑنے کی ہمیں اجازت ہے. معاذ اللہ, ایسا لگتا ہے وہ شخص کہتا ہے کہ دل تو بڑا چاہا کہ اپنی بیوی کے منہ پر یہ برتن مار دوں, مگر میرے دل میں خیال آیا کہ میں بھی تو شب و روز اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہوں, اپنے رب کے دن رات حقوق پامال کرتا ہوں, اپنے رب کی باتیں نہیں مانتا, مگر وہ رب تو مجھے معاف کیے جا رہا ہے, تو میں اپنی بیوی کو ایک قصور پر معاف نہیں کر سکتا. میں نے کچھ نہ کہا, چپ چاپ کھانا کھا لیا. مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس روز جو تم نے اپنی بیوی کو معاف کیا تھا, تو میرے بندے جب تو میرا بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کر سکتا ہے, تو میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں. میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی, توبوا الی اللہ, صلوا علی الحبیب. مدنی چینل کے ناظرین اس وقت متوجہ ہوں, ایک اہم اعلان ان کے لیے ہے کہ الحمدللہ پچھلے دنوں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے یہیں فیضان مدینہ میں ایک بیان فرمایا تھا، اور اس بیان کے دوران یہ اعلان فرمایا تھا کہ یہ بیان دعوت اسلامی کے دو روزہ سنت و بھرے اجتماعات میں چلایا جائے گا، اور اسی کے لیے آپ نے بیان یہ ریکارڈ کروایا تھا، جس میں الحمدللہ فاروق نگر، لاڑکانہ اور صدی اور سردار آباد ان اجتماعات کے لیے بیان ریکارڈ ہوا تھا. الحمدللہ عزوجل اس وقت صدی اور سردار آباد میں دونوں جگہوں پر بیک وقت دعوت اسلامی کا دو روزہ سنت و بھرا اجتماع جاری ہے، اور انشاءاللہ اب سے کچھ دیر کے بعد مدنی چینل کے ناظرین ہمارے اس اجتماع کو نہیں سن سکیں گے، بلکہ اب انشاءاللہ مدنی چینل پر آپ وہ بیان سنیں گے جو امیر اہل سنت نے فاروق نگر، صدی اور سردار آباد کے لیے ریکارڈ کروایا تھا. یہ اجتماع مدنی چینل پر سنا جائے گا، اور اس اجتماع کو یہیں سے لائیو انشاءاللہ مدنی چینل پر سردار آباد اور صدی میں ہونے والے اجتماع میں ہزاروں اسلامی بھائی جو اس وقت موجود ہوں گے وہ سنیں گے. تو مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ اب سے کچھ ہی دیر کے بعد امیر اہل سنت کا وہ مبارک بیان سنیں گے. صلوا علی الحبیب. بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپس کی ناراضگی کے باعث عموماً ایک دوسرے کی بکثرت غیبت کی جاتی ہے. غیبت گناہ کبیرہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں شب معراج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے چھیل رہے تھے. میں نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ لوگوں کی غیبتیں کرتے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے. جب آپس میں نفرتیں، کینہ اور بغض بڑھ جاتا ہے، مخالفت بڑھ جاتی ہے، تو انسان کس قدر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کس قدر اپنے لیے دنیا اور آخرت کی بربادی کو جمع کرتا ہے، اور اس پر تہمت، بہتان اور عیب اچھالنے کے بازار کو گرم کر دیتا ہے. خدا کی قسم، غیبت اور بہتان کی سزائیں دنیا میں قتل ہو جانے سے کم ہیں، بلکہ دنیا میں ظلم کا نشانہ بننے والے تو آخرت میں مزے کریں گے. اے مظلوم اسلامی بھائیوں، جن پر دنیا میں ظلم کیا جاتا ہے، غور سے سنیے. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے، جب اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے کو انعام دینا اور اس کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے تو اس پر کسی ظالم کو مسلط کر دیتا ہے، پس وہ شخص ظلم کو برداشت کرتا اور صبر کرتا ہے تو وہ اللہ عز و جل کے انعام کا مستحق ٹھہرتا ہے، ورنہ نہیں. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس نے ظالم کو بد دعا دی اس نے اپنا انتقام لے لیا. اپنے نفس کی خاطر جھگڑنے سے مسلمانوں کو بچنا ہی چاہیے کہ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا. آج لوگ کہتے ہیں، یار آپ بزدل ہیں، آپ کیوں نہیں لڑتے؟ آپ کا حق ہے جناب، بات کیجئے. یہ بزدلوں والا کام اچھا نہیں ہے، آپ تو بات ہی نہیں کرتے، آج شریفوں کا دور نہیں ہے. سمجھانے آتے ہیں کہ بھائی آپ کا حق ہے، لڑیے. سنیے یہ حدیث پاک اور جھوم جائیے. آقا دو جہاں فرماتے ہیں، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا اس کے لیے اللہ عز و جل اعلیٰ جنت میں گھر بنائے گا. ارے مسلمانوں کا جھگڑنے سے کیا واسطہ؟ یہ تو ایک دوسرے کے محافظ ہیں. حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم میں نقل فرماتے ہیں کہ ہمارے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے استفسار کیا کہ جانتے ہو مسلمان کون ہوتا ہے؟ سب نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. عرض کیا گیا، مومن کسے کہتے ہیں؟ فرمایا، جس سے مومنوں کو مالی اور جسمانی لحاظ سے کوئی خطرہ نہ ہو. پھر پوچھا، مہاجر کون ہوتا ہے؟ فرمایا، وہ جو برے کام کرنا چھوڑ دے. اور فرمایا کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے. غور سے سنیں، مسلمان پر جائز نہیں کہ مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے اسے تکلیف پہنچے، اور یہ بھی حلال نہیں کہ ایسی حرکت کی جائے کہ جو کسی مسلمان کو خوف زدہ کر دے. اللہ اللہ، آنکھ سے اشارہ کرنے کی اجازت نہیں. آج تو قتل کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے, مگر آج کل بے باکی کا دورہ ہے. عوام تو کجا, خواص کہلانے والے بھی اس معاملے میں غافل نظر آتے ہیں. غصے کے اظہار کا مرض عام ہے, اور اس کی وجہ سے عوام تو عوام, خواص بھی لوگوں کی دل آزاری کر بیٹھتے ہیں, اور اس کی طرف ان کی توجہ بھی نہیں ہوتی. یقیناً کسی مسلمان کی بلا وجہ دل آزاری کبیرہ گناہ, حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. میرے آقا سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ میں طبرانی شریف کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایزا دی اس نے مجھے ایزا دی, اور جس نے مجھے ایزا دی اس نے اللہ عز و جل کو ایزا دی, اور اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایزا دینا کفار کی صفت ہے. اس کے بارے میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان, بے شک جو ایزا دیتے ہیں اللہ اور رسول کو ان پر اللہ عز و جل کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں, اور اللہ عز و جل نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. وہ اسلامی بھائی غور فرمائیں کہ جن کا منہ ہر وقت موڈ آف رہتا ہے, ہر وقت جھاڑتے رہتے ہیں بچوں کو بڑوں کو, ان کے پاس آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا, وہ سمجھتے ہیں کہ میرا بڑا روب ہے. جناب آپ کا روب نہیں, آپ کی دل آزار گفتگو, آپ کا لوگوں کا دل توڑنا کسی کو آپ کے قریب آنے پر آمادہ نہیں کرتا. یاد رکھیے کہ اگر ہم سے کسی مسلمان کا دل ٹوٹ رہا ہے, دل آزاری ہو رہی ہے, آج تو وہ ہمارے روب کے مارے کچھ کہہ نہیں پا رہا. ہمارا ملازم ہے, ہمارا بچہ ہے, ہماری بیوی ہے, ہمارا ماتحت اسلامی بھائی ہے, مگر قیامت کے دن اگر اس نے مطالبہ کر دیا ہم پھنس جائیں گے, ہم جواب نہیں دے پائیں گے, اس کا حق کیسے ادا کر پائیں گے. تو آج اپنے مسلمان بھائیوں کو راضی کر لیجئے, آج معاف کرنے والے بن جائیے, آج مسلمانوں کے ساتھ کچھ اخلاقی سے پیش آنے والے بن جائیے, تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گی. واللہ وہ بہت خوش نصیب ہیں جو ایزا دینے والے کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے معاف کر دیتے ہیں, بھلائی کا برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان, اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال, جبھی کہ وہ تجھ میں اور وہ اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے جیسا کہ گہرا دوست. مسلمان کے لیے کیسی پیاری تعلیم ہے کہ ایسی برائی کو بھلائی سے ٹال دو کہ تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے. مثلا غصے کو صبر سے ٹال دو, جہل کو حلم سے ٹال دو, بد سلوکی کو عفو سے, اور اگر کوئی تیرے ساتھ برائی کرے تو معاف کر. یعنی اس خصلت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن دوستوں کی طرح محبت کرنے لگ جائیں گے. اس آیت کا شان نزول یوں بیان ہوتا ہے کہ یہ آیت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی کہ باوجود ان کی شدت عداوت کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نیک سلوک کیا اور ان کی صاحبزادی کو شرف زوجیت عطا فرمایا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر جان نثار کرنے والے بن گئے, سرکار کے دوست بن گئے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسی کیسی قربانیاں دی, معاف کرنے کی کیسی کیسی مثالیں قائم کی. آج کسی کو کہو کہ بھائی سلو کر لو, کسی سے بات چیت بند ہے تو اس بات چیت کو پوری کر لو, خاندانوں میں لڑائی ہے تو خاندانوں میں سلو کر لو, تو کہا جاتا ہے نہیں, بہت سارے معاملات ہیں, بہت دل دکھایا ہے, اب ممکن نہیں ہے کہ ہماری سلو ہو جائے. اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں, اے نبی کے عشق کا دم بھرنے والوں, آئیے میں آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جو قربانیاں اٹھائیں اور کیسی کیسی معاف کرنے والی مثالیں قائم کی, ان کی چند جھلک آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. ہمارے آقا مظلوم سرور معصوم پر کفار بد اتبار کے ظلم و ستم کا سبب صرف یہی تو تھا کہ آپ کھل کر لوگوں کو نیکی کی دعوت پیش کرنے لگے تھے, جبکہ ابتدان سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 سال تک اسلام کی خفیہ دعوت دی, پھر اللہ عز و جل کی جانب سے علل اعلان تبلیغ کا حکم ہوا. ترجمہ, اور اے محبوب اپنے قریب تر رشتے داروں کو ڈراؤ, چنانچہ اس حکم خداوندی پر ہمارے آقا قرشی مولا ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر قبیلہ قریش کو پکارا. جب لوگ جمع ہو گئے تو ارشاد فرمایا، بتاؤ اگر میں تم سے کہوں کہ وادی مکہ سے ایک لشکر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ سب بیک زبان بول اٹھے، کیوں نہیں، ہم نے تو ہمیشہ آپ کو سچ بولتے ہی دیکھا ہے. مبلغ اعظم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو سن لو، مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پر سخت عذاب نازل ہوگا. یہ سن کر ابو لہب بکواس کرنے لگ گیا اور لوگ منتشر ہو گئے، مگر اس رحمت عالم کا گھر توحید کا گھر تھا، مگر اس رحمت عالم کا گھر توحید کا گھر تھا، نہ آ سکتی تھی مایوسی کہ یہ امید کا گھر تھا. اسلام کی علل اعلان تبلیغ شروع ہوتے ہی ظلم و ستم کی جاں سوز آندھیاں چل پڑی. آہ، نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر انور پر کفار بدتبار کبھی کوڑا کرکٹ پھینکتے، تو کبھی آپ کے دروازہ مبارکہ پر جانوروں کا خون ڈالتے، کبھی راستوں میں کانٹے وغیرہ بچھاتے، کبھی آپ کے بدن اطہر پر پتھر برساتے. ایک بار تو ان میں سے ایک بے رحم نے سجدے کی حالت میں گردن شریف کو اس شدت سے دبایا، قریب تھا کہ مبارک آنکھیں باہر تشریف لے آتی. کبھی ایسا بھی ہوا کہ سجدے کی حالت میں پشتے اطہر پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی گئی. علاوہ ازی کفار جفاکار آپ کی شان عظمت میں گستاخانہ جملے کستے، پھپتیاں کستے، اور آپ کو معاذ اللہ جادوگر اور کاہن کہا کرتے. پیغمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا، نبی دے راحت و آرام دینے کو نکلتا تھا، نکلتے تھے قریش اس راہ میں پتھر بچھانے کو، وجود پاک پر سو سو طرح کے ظلم ڈھانے کو. خدا کی بات سن کر مضحکے میں ٹال دیتے تھے، نبی کے جسم اطہر پر نجاست ڈال دیتے تھے. تمسخر کرتا تھا کوئی، کوئی پتھر اٹھاتا تھا، کوئی توحید پر ہنستا تھا، کوئی منہ چڑاتا تھا. قریشی مرد اٹھ کر راہ میں آوازیں کستے تھے، یہ ناپاکی کے چھرے چار جانب سے برستے تھے. کلام حق کو سن کر کوئی کہتا تھا شاعر ہے، کوئی کہتا تھا کاہن ہے، کوئی کہتا تھا ساحر ہے، مگر وہ منبع علم و حیا خاموش رہتا تھا، مگر وہ منبع علم و حیا خاموش رہتا تھا. دعائے خیر کرتا تھا، جفا و ظلم سہتا تھا. اے تھوڑے سے غم پر غم زدہ ہونے والے اسلامی بھائیوں، تھوڑی سی تکلیف پر شکوا و شکایات کا ذریعہ سریا چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا ذریعہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله رويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی داخل مسجد ہو اعتکاف کی نیت کی عادت بنائیے. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، زمزم شریف پینا، یہ سب منع ہے. اگر اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو یہ سارا جائز ہو جائے گا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. الحمدللہ ربیع النور شریف میں ہمارے مختلف شہروں میں دو دو روزہ اجتماعات ہو رہے ہیں. تو آج کے اس بیان جو کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کرنے لگا ہوں، زندہ بچا تو انشاءاللہ کر لوں گا بخیر و عافیت زندگی ملی، تو میں نیت یہ بھی کی ہے کہ آج کا یہ بیان انشاءاللہ جل جلالہ فاروق نگر یعنی لاڑکانہ سپی بلوچستان خانے پنجاب کے دو شہر خانےوال اور سردار آباد، ان کے دو دو روزہ اجتماع جو ہو رہے ہیں ان سب میں بھی انشاءاللہ عزوجل یہ بیان چلایا جائے گا. تو یہ سمجھو کہ میں ان سب کی نیت سے کر رہا ہوں اور یہ سارے اجتماعات ربیع النور شریف میں ہو رہے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. القول البدیع میں نقل ہے حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، میں نے اپنے مرحوم پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ بولا، میں سخت ہولناکیوں سے دوچار ہوا، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی مجھ سے نہیں بن پڑ رہے تھے، میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا. اتنے میں آواز آئی، دنیا میں زبان کے غیر ضروری اور غلط استعمال کے سبب جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے، پیام میں آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے، اتنے میں ایک صاحب وہ سینہ جس کے اندر نور حق مفتور رہتا تھا، وہی اب شک ہوا جاتا تھا، اس سے خون بہتا تھا، جگہ دیتے تھے ہاں ملا عرش جس کو آنکھوں پر وہ نانین مبارک آئے خون سے بھر گئی اکثر، حضور اس جوڑ سے چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے، شکی آتے تھے بازو تھام کر اوپر اٹھاتے تھے. حضرت سیدنا جبریل امین ملک الجبال یعنی پہاڑوں پر موکل فرشتے کو لے کر آپ کی خدمت سراپا عبدت میں حاضر ہوئے. ملک الجبال زبال نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور اگر آپ حکم فرمائے تو دونوں طرف کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں کہ یہ ساری قوم اس سے پسل کر ہلاک ہو جائے. رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، معاف کرنے کی کیسی روایت قائم کی، افو اور درگزر کیسا تھا ہمارے آقا میں، ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں، ارے فرشتے حاضر ہیں اشارہ فرماتے تو یہ ظلم کرنے والے تہو بالا ہو جاتے، نیک تو نابود ہو جاتے، مگر میرے آقا فرماتے ہیں میں اللہ عز و جل کی ذات پاک سے پر امید ہوں کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ عز و جل کی عبادت کریں گے. اگر یہ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدا پاک کے دامان وحدت میں نہیں آتے، مگر نسلیں ان کی اسے پہچان جائیں گی، در توحید پر ایک روز آ کر سر جھکائیں گی. اب مجھے بتائیے کیا ہمیں اتنا ستایا جاتا ہے، کیا کسی نے ہمیں اتنی تکلیف دی ہے، مگر ہم ہیں کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ لڑائی جھگڑے فساد قتل و غارت گری کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر معافی کا جو مادہ ہے وہ ختم ہو چکا، سلوح کا جذبہ ختم ہو چکا، درگزر کی عادت ہم بھول بیٹھے. ارے آقا کے غلام کہلانے والے آج آقا کی سنت کو بھلا بیٹھے ہیں. آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج دعوت اسلامی کے اس ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں موجود ہے، آئیے آج ہم نیت کر لیجئے، آج ہم نیت کرتے ہیں، یقیناً ہم میں سے کئی ایسے اسلامی بھائی ہوں گے جن کا کئی اسلامی بھائیوں سے ناتا ٹوٹا ہوا ہوگا, کئی ایسے اسلامی بھائی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اپنے گھر والوں سے, رشتے داروں سے, اپنے دوست احباب سے, اپنے رشتے داروں سے ناتا توڑا ہوا ہوگا. کئی ایسے ذمہ دار اسلامی بھائی بھی ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہوں گے. غور کریں ہماری ناراضگیاں, ہمارے اختلاف یہ کس بات پر مبنی ہے, ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ خود اپنے آپ سے سوال کیجئے, اگر یہ جواب ملتا ہے کہ یہ سب میرے نفس کی شرارت ہے, کہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے, ہمارے نفس ہی کی شرارت ہوتی ہے, تو اب ان باتوں پر غور کیجئے کہ ہم نے اپنی نشستوں میں بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ کتنی غیبتیں ان کی ہوں گی, ہم نے کتنے بہتان لگائے ہوں گے, ہم نے کس قدر چغلیاں کی ہوں گی. اور جب کسی کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بات جب بیٹھ جاتی ہے نا, جب کسی سے ناراضی ہو جائے, اب اس کی بات ہر بات بری لگتی ہے, اس کی ٹوہ میں پڑ جاتا ہے انسان, یہ جستجو کرتا ہے کہ اس کی کوئی برائی پتہ چل جائے تاکہ مجھے خوشی ہو اور میں دوسرے اسلامی بھائیوں تک, دوسرے لوگوں تک یہ بات پہنچاؤں. اور پھر وہ حسد کی آگ میں جلتا ہے. مثال کے طور پر لوگ یہ کہتے ہیں میرے ہی سامنے ایک اسلامی بھائی آیا اور نگران بن گیا, تو اب جناب اس سے حسد شروع. میرے ہی سامنے ایک اسلامی بھائی آیا اور ذمہ دار بنا دیا گیا. ابھی میرے سامنے اس نے دکان کھولی تھی اور اس کی دکان مجھ سے اچھی چلنی شروع ہو گئی, حسد جو ہے وہ اب اس کو جلا رہا ہے. اسی طرح ابھی میرے محلے میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا, اب اس نے محلے میں مجھ سے بڑا اپنا ذاتی مکان لے لیا. اب دل میں وہ حسد, وہ ٹو اور وہ حاسد جو ہے خود ہی اپنے حسد کی آگ میں جل رہا ہے. ابھی اور مثالیں کہ میرے سامنے ابھی ویگنوں کے دھکے کھاتا تھا, بسوں میں لٹک لٹک کر جاتا تھا, اور اب موٹر سائیکل اور کار والا بن گیا ہے, میں وہی کا وہی ویگن میں ہوں, تو یہ حسد پیدا ہو جاتا ہے. یہ حسد بڑھتے بڑھتے اس کو برائیوں پر آمادہ کرتا ہے. پھر وہ جو ترقی کر رہا ہے اس ترقی کرنے والے کی ٹو میں لگتا ہے, پھر اس کی برائیاں اور اس کے عیب تلاش کرتا ہے کہ کس طرح اپنے اس مسلمان بھائی کو ذلیل و رسوا کر دوں. غور تو کیجئے یہ حسد, یہ کسی مسلمان کی عیب جوئی کیسی بلا ہے کہ بندہ اس میں مبتلا رہتا ہے اور گناہوں کا میٹر چلنے چلتا ہی رہتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج گھر گھر میں ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں, ساس بہو میں اس طرح کے جھگڑے دیکھنے کو ملتے ہیں, دو خاندانوں میں اس طرح کے جھگڑے دیکھنے کو ملتے ہیں, علاقوں میں ملتے ہیں, کمیونٹیز میں ملتے ہیں, وہ لوگ جنہیں لوگ مذہبی حوالے سے جانتے ہیں پہچانتے ہیں ان لوگوں میں بھی یہ باتیں ملتی ہیں. ہم جو سن رہے ہیں غور کریں, نہ جانے ہمارے سینوں میں کتنے مسلمانوں کا کینہ بھرا ہوا ہے. آج اجتماع میں موجود ہے, آئیے نیت کریں کہ انشاءاللہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام غلاموں سے دل و جان سے محبت کروں گا. اب غور کریں کہ جس جس سے میں آج تک ناراض ہوں اللہ کی رضا کے لیے آج اس کو سب کو معاف کرتا ہوں. اپنے دل کو مسلمانوں کے کینے سے پاک کر کے سرکار کا مدینہ بناؤں گا. آپ اگر یہ نیت کر لیں, یہ ارادہ پکا کر لیں, آپ کو ایسی پیاری انشاءاللہ روایت سناتا ہوں کہ آپ کا دل باغ باغ بلکہ باغ مدینہ ہو جائے گا. حضرت عبدالعزیز دبا رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ مسلمان کے دل کے جس حصے میں ایک مسلمان کا کینہ ہوتا ہے, انسان کے دل میں جس حصے میں ایک مسلمان کا کینہ ہوتا ہے, وہ بڑا ہوا ہوتا ہے, اس حصے میں اللہ عز و جل کی محبت داخل نہیں ہوتی. جب وہ اپنے دل کے اس حصے کو مسلمان کے کینے اور بغض سے پاک کر دیتا ہے, وہ جگہ جو خالی ہوگی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس خالی جگہ میں اپنی محبت داخل کر دیتا ہے. محبت میں اپنی گمایا الہی نفع ہو میں اپنا پتا یا الہی. محبت میں اپنی گمایا الہی نفع ہو میں اپنا پتا. آمین صلو علی الحبیب. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, انشاءاللہ آج ہم امیر اہل سنت کی ہم نے سیرت بھی سنی, تو ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مسلمانوں میں صلح بھی کروائیں گے اور اپنے دل کو مسلمانوں کے بغض اور کینہ سے محفوظ رکھیں گے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, جب مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ باتیں ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتر جائیں گی. مدنی انعامات جو امیر اہل سنت نے ہمیں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ عطا فرمایا ہے اس میں یہ باتیں موجود ہیں. جیسا کہ ایک مدنی انعام اس طرح کا بھی ہے کہ کیا آج آپ نے گھر میں اور باہر کسی پر تہمت تو نہیں لگائی, کسی کا نام تو نہیں بگاڑا, کسی سے گالی گلوچ تو نہیں کی. ایک اور مدنی انعام اس طرح کا ہے کہ کیا آج آپ نے جھوٹ, غیبت, چگلی, حسد, تکبر اور وعدہ خلافی سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کی. غور تو کیجئے, اگر ان مدنی انعامات پر عمل کرنے والے بن جائیں, حسد سے بچ جائیں, جھوٹ سے بچ جائیں, غیبت سے بچ جائیں, کسی مسلمان خیر جوئی سے بچ جائیں, گھر میں اور باہر کسی پر تہمت لگانے سے بچ جائیں, تو ہمارا معاشرہ کیسا محبتوں بھرا معاشرہ ہو جائے گا, ہمارا سینہ کیسا مسلمانوں کے کینے سے پاک ہو کر سرکار کا مدینہ بن جائے گا, ہمارے آپس میں کیسی محبتیں پروان چڑھ جائیں گی. جب مسلمان ایک دوسرے کی عزتوں کا پاسدار ہوگا, مسلمان ایک دوسرے کا خیال کرنے والا ہوگا, ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہوگا, تو آپ سوچئے ہمارا شہر, ہمارا ملک, بلکہ پوری دنیا میں کیسا امن و سکون کا نظام آ جائے گا. الحمدللہ شیخ طریقت کے مدنی انعامات بہت حکمت بھرے ہیں. آئیے جہاں ہم نے اچھی اچھی نیتیں کی ہیں, یہ بھی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مدنی انعامات پر بھی بھرپور عمل کریں گے. اور فکر مدینہ, یہ مدنی انعامات کی اصل روح ہے. روزانہ فکر مدینہ کیجئے, روزانہ اپنے سوالات پر چیک ان بیلنس کیجئے, اس کے جوابات لکھیے, تو ہمیں پتا چلے گا کہ کہیں آج میں نے جھوٹ تو نہیں بول دیا, کہیں میں نے آج غیبت تو نہیں, کہیں میں نے آج تہمت تو نہیں لگائی, کہیں کسی مسلمان سے وعدہ خلافی تو نہیں کی. جب روز پڑھتے رہیں گے, روز سنتے رہیں گے, تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا ان گناہوں سے پوری طرح ہم بچنے والے بن جائیں گے. اور مدنی قافلوں میں جا کر ہم میں سے بعض اسلامی بھائی یہ کہتے ہیں کہ مدنی انعامات پر عمل نہیں ہو پاتا, استقامت نہیں مل پاتی, تو مدنی قافلے مدنی انعامات پر استقامت کا بہترین ذریعہ ہے. جب آپ مدنی قافلے میں جائیں گے 3 دن, جب آپ مدنی قافلے میں 12 دن, 30 دن مسجد میں جا کر بیٹھ جائیں گے, تو آپ پانچوں وقت با جماعت مسجد میں تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے والے مدنی انعام پر بھی عمل ہو جائے گا. اسی طرح جب اشراق, چاش, عوافین کے نوافل, تہجد کے نوافل پڑھیں گے, تو آپ کا اس مدنی انعام پر بھی عمل ہو جائے گا. مدنی قافلے میں آیات قرآنی پڑھنے والے مدنی انعام پر بھی عمل ہو جائے گا. نگاہوں کی حفاظت والے مدنی انعام پر بھی عمل ہو جائے گا. لکھ کر گفتگو والے مدنی انعام پر بھی عمل ہو جائے گا. روزانہ 2 گھنٹے والے مدنی انعام پر بھی عمل ہو جائے گا. الغرض مدنی قافلہ ایسی نعمت ہے کہ اگر بندہ اس میں جا کر اس کے جدول پر عمل کرے, تو انشاءاللہ کوشش کرے تو 72 کے 72 مدنی انعام پر عمل کرنے والا بن جائے گا. تو آج انشاءاللہ یہ بھی نیت کرتے ہیں کہ مدنی قافلوں میں بھی سفر اپنا معمول بنائے. ہر اسلامی بھائی یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ عمر بھر میں 12 ماہ, ہر 12 ماہ میں 30 دن اور ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں گے. اور آپ سب اسلامی بھائیوں کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ الحمدللہ 15 اپریل سے آنے والے مہینے 15 اپریل سے ذمہ داران اسلامی بھائیوں کے لیے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں 41 دن کا مدنی قافلہ کورس بھی شروع ہو رہا ہے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ میرا پسندیدہ کورس ہے. تو مدنی قافلہ کورس جن ذمہ داران اسلامی بھائیوں نے ابھی تک نہیں کیا, یہ موقع اچھا ہے. اور مدنی قافلہ کورس کرنے کی بھی نیت فرما لیجیے. جو ذمہ داران مدنی قافلہ کورس کرنا چاہیں, وہ مدنی تربیت گاہ پر جا کر اپنے نام لکھوا کر برکتیں حاصل کیجیے. مدنی مرکز کے طریقہ کار کے مطابق اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے ایک سنت آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اور یہ وہ عظیم سنت ہے کہ جس پر اگر ہم سب مل کر عمل کریں تو آپس میں محبتیں, اخلاص, بھائی چارگی مزید بڑھے گی, اور جو آپس کی ناراضگیاں ہیں بہت اچھے انداز میں دور ہو جائیں گی. اور وہ عظیم سنت ہے مریض کی عیادت کرنا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, جب ہمارا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو ہمیں وقت نکال کر اس اسلامی بھائی کی عیادت کے لیے ضرور جانا چاہیے. کہ کسی مسلمان کی عیادت کرنا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عمر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرد سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ, قرار قلب و سینہ, صاحب معطر پسینہ, باعث نزول سکینہ, فیض گنجینہ, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے جاتا ہے, اللہ عز و جل اس پر 75,000 ملائکہ کے ذریعے سایہ فرماتا ہے. وہ وہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ فارغ ہونے تک رحمت میں غوطہ زن رہتا ہے, اور جب وہ اس کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھتا ہے, اور جس نے مریض کی عیادت کی اللہ عز و جل اس پر 75,000 ملائکہ کے ذریعے سایہ فرمائے گا, اور گھر واپس آنے تک اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی, اور اس کے ہر قدم رکھنے پر اس کا ایک گناہ مٹا دیا جائے گا اور ایک درجہ بلند کیا جائے گا. جب وہ مریض کے ساتھ بیٹھے گا تو رحمت اسے ڈھانپ لے گی, اور اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھانپے رہے گی. قربان جائیے شیخ طریقت امیر اہل سنت پر, مدنی انعامات سے ہمیں یہ بھی مدنی انعام عطا کیا ہے کہ کیا اس ہفتے آپ نے کسی مریض کی عیادت کی ہے. الحمدللہ مدنی انعامات پر عمل کرتے جائیے, سرکار کی سنتوں پر بھرپور عمل کا موقع ملے گا. بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, جب کسی مریض کی عیادت کو جائے تو مریض کے لیے بھی دعا کریں اور مریض سے بھی دعا کروائیں, کہ جب مریض دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ سے روایت ہے, آقا مظلوم سرور معصوم حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو, کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل ہمیں عیادت کی سنت پر بھی عمل کی توفیق عطا فرما. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, اپنے ہفتہ وار درود پاک کے معمولات پورے کر لیجیے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى اله وصحبه وسلم. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی, یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے, اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے, جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ بھی پڑھ لیجیے, اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصلي صلى الله على محمد. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. حضرت احمد فاضی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى له صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. مكتبۃ المدینہ کے اعلانات سماعت فرما لیجیے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کی مدنی مذاکرے کی نئی کیسٹ 203 نمبر مكتبۃ المدینہ پر آ چکی ہے. اس مدنی مذاکرے میں بالخصوص جو سوالات ہوئے ہیں، نعت پڑھنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، اخلاص کے فضائل اور ریاکاری کے نقصانات، کیا بیان کی مووی بنوانا اور ٹی وی پر آنا ریاکاری ہے، اس موضوع اور اس کے علاوہ بھی دیگر سوالات اس مدنی مذاکرے کی 203 نمبر کیسٹ میں سماعت فرمائیے. امیر اہل سنت شیخ طریقہ دامت برکات عالیہ کا ایک اور بیان، دل آزاری کی سزا، نئے انداز میں نئے ٹائٹل کے ساتھ یہ بیان کی کیسٹ مکتبۃ المدینہ پر آ چکی ہے. اس میں درود پاک کی برکت سے سوالات قبر میں آسانی، درود شریف کا پل صراط پر مدد کرنا، دعوت اسلامی نفرتیں مٹاتی اور محبتیں پھیلاتی ہے، شوہر کی نافرمانی کا عذاب، یہ دل آزاری کی سزا، یہ کیسٹ بھی مکتبۃ المدینہ کے بستے پر دستیاب ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عنقریب 11ویں شریف کا ربیع الغوث کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہونے والا ہے. اس ضمن میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے سنت و بھرے رسائل جو کہ حضرت پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کے کرامات سے متعلق لکھے گئے ہیں. اس میں سانپ نما جن، ایک رسالہ جنات کا بادشاہ، اور ایک رسالہ منے کی لاش. الحمدللہ یہ تینوں رسالے انتہائی معلوماتی اور بہت سارے وسوسوں کی کار ان رسائل میں موجود ہیں. مکتبۃ المدینہ کے رستے سے حاصل فرمائے, چھوٹے اور بڑے سائز میں الحمدللہ یہ دستیاب ہے. مدنی انعامات پر عمل کرنے والوں کے لیے الحمدللہ ایک بڑا ہی پیارا تحفہ ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے پیٹ پر پتھر باندھنے کی سنت پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی. الحمدللہ یہ بیلٹ مکتبۃ المدینہ نے نکالا ہے, اس میں پتھر بھی موجود ہے, اسے حاصل فرمائے اور سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے پیٹ پر باندھے, انشاءاللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق جو ہے مزید بڑھے گا. خوشخبری, الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے بیان کی نئی وی سی ڈی جو گزشتہ روز 12ویں شریف کے اجتماع میلاد میں امیر اہل سنت نے بیان فرمایا, اس بیان کی وی سی ڈی مکتبۃ المدینہ پر آ چکی ہے. اس بیان کا نام ہے سیاہ فام غلام. آئیے اس وی سی ڈی کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں. صحرائے عرب میں ایک قافلہ اپنی منزل کی طرف رما دما تھا. اسنا راہ پانی ختم ہو گیا, قافلے والے شدت پیاس سے بےتاب ہوئے, موت ان کے سروں پر مندانے لگی کہ کرم ہو گیا. یعنی اچانک دونوں جہاں کے فریاد رس میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی امداد کے لیے تشریف لے آئے. اللہ کے محبوب دانا قیوب منزہ عن العیوب عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, وہ سامنے جو ٹیلا ہے اس کے پیچھے اونٹ سوار سیاہ فام حبشی غلام گزر رہا ہے. لوگ اس کو تاجر رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں لے آئے. شہنشاہ خیر الانام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سیاہ فام غلام سے مشکیزہ دے کر اپنا دستے بابرکت مشکیزے پر پھیرا اور اس کا منہ کھول دیا اور فرمایا, آؤ پیاسو اپنی پیاس بجھاؤ. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں, میں سحری کے وقت گھر میں ایک کپڑے سی رہی تھی کہ اچانک سوئی ہاتھ سے گر گئی اور ساتھ ہی چراغ بھی بجھ گیا. اتنے میں مدینے کے تاجدار نمبر انوار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور سارا گھر مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کے نور سے روشن و منور ہو گیا اور گم شدہ سوئی بھی مل گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, الحمدللہ اس بیان کی وی سی ڈی بھی مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے اور الحمدللہ اس بیان کا آڈیو کیسٹ بھی موجود ہے اور الحمدللہ اس بیان کی آڈیو سی ڈی بھی موجود ہے. تو جو سائیں بھائی وی سی ڈی جن کے یہاں سہولت نہیں ہے وہ آڈیو کیسٹ لے لیں, آڈیو سی ڈی مکتبۃ المدینہ کے بستے سے اس کو حاصل فرمائیں, خود بھی دیکھیں سنیں اور زیادہ تعداد میں سے خرید فرما کر لنگریں اس کو تقسیم بھی کیجیے, ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, الحمدللہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ دعوت اسلامی کے دو روزہ صوبائی اجتماعات جو کہ طبی اور سردار آباد میں جاری ہیں, کل ان اجتماعات کی آخری نشست دوپہر 2:15 سے شروع ہوگی جس میں تلاوت نعت بیان ذکر تصور مدینہ اور دعا بھی ہوگی. تو مدنی چینل پر بھی انشاءاللہ عز و جل یہ آخری نشست براہ راست نشر کی جائے گی. تو تمام اسلامی بھائی بالخصوص کوشش کر کے جہاں ہزار ہاتھ اس وقت دعا کے لیے اٹھ رہے ہوں گے تو آپ بھی مدنی چینل کے ذریعے اس سنت و بھرے اجتماع میں شریک ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ اجل ذکر ہوگا, اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دعا ہوگی.